فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم الخباب للقيام فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم الخباب للقيام فاز الذين حافظوا كي di gëstu lu bari di ko do ko xam ndax man nañu ni nit mom dañuy sukkandiku ci waxam ak jëfam ta lu upp ci khassidey serigne touba yi boku yëri da nga ci gis nu mu jappé wër koor ak fum ko tek ak nu mu ko fonké won amna ben khassida bo xamni mi ngi ko tanke yawma thulasa'i fi awa'il ramadan ngel benu khassida gogi mi ngi ci wax ni yusilu lil ajra bila mizani man junduhu basharahum mizani ngi wax ni sunu borom mi nga xamni ay soldaram dañuy bekk ci sama mbind daf moy andil ab yool ci ludul mu diko mandaxé moy wéru koor da fay wéru muñ sunu borom lim wax ci kuy muñ moy ak payam du doon luñuy natalé mbañu diko pessé inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghayri hisabin mom deugal gumu deugal muñ gogi ci wéru koor ak jafandu gum ci jafandu dem na ba wonne nu mom la yalla don digge jëmmal nako ci mom muy yusilu lil ajra bila mizani muy yalla dana ma andil sama bi yowal ci wéru koor ci ludul mu diko natale mom shahr ramadan wéru mbiktele won ci mom di doon ci momit wéru xéewal mu doon luñu wara jàng ndax amna ci nit ñi ñoo xamni koor mom ab nattu la ci ñoom ba ci buñu koy sentu ci sentu bu jëkk bi dañuy am xéewante fu mu baña feñ ci sentu bu jëkk bi lool lépp nag ci gan guy ñëw nga waroon ko yàkkawliko waroon ko woon kanam gu leer mu mel ni bu accès ci kanam guy ñëkk ci la lay fekk loolu war nañu bàyyi xel ni du jikkoo ju ñu war a ànde ak weeru koor ñu jànge ci Serigne Touba mi nga xam ni moom weeru koor mbégte la woon ci moom weeru koor weeru xéewal la woon ci moom mi ngi taalif benn xasida di ko gàttandoo weeru koor xasida gi mi ngi tàmbulee ci yaa xayra dayfin ata bil bishri wal madadi yow ngeen ji gan gan gi nga xam ne andil na ma mbégte ak xéewal ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi gan ko ko masaan am boo ko ne ahlan te mooy yellale naa la ak dugg wa sahlan jàpp nalal naa la ak jàpp ndal wa tarhiban yaatal naa la ak yaatal benn boo ci waxoon gan rek dana doy sëkk ni yàkkawli nga ko yaatal nga ko te bu dugg see xelam dana dal moom mu boole ñett yépp muy ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi nag dolli ci ni yooyu yépp nag amutub lim amutub yamukaay jamono bu ne maa ngi la jaatal mu ni ko laazilta dayfan kariman zaairan abadan yàlla boo dañ di gan gu tedd di nu siyaare si abadan mukarraman bi xira taaati wa sadadi jamono bu ne it ñu fas la yéenee teral ci berndey topp yàlla berley ay ak njub muhazaman mu ne ko yàlla boo dañe di ku ñu màggal inda rabbin la sharika lahu yàlla boo dañ di doon ku ñu màggal fa yàlla mi nga xam ni kenn bokkul ak moom dara ci ak nguuram wa inda ahli tuqa do dañit diku ñu maggal fa ñu ragal yalla ña wal ilmi ak borom xam xam yi war rashidi ak ñi nekk ci ak njub ne ko wer nga wo xamni yalla maggal na la waye yit ñi amuk ragal yalla ñep maggal nañu la ñi am xam xam ba xam dara ci sey ngeene yit maggal nañu la ñi am ak njub yit maggal nañu la kon lolu ni ngi ko wax ci ndjel denu khasside go xamni daf ko def diko gatando wer ko waye bam demé ba wer wa di jaxit mu def ak khasside go xamni daf ko gungé tambulé ko ci ya dal busharati yow wer wi di borom mbekté bil ayati was suwari lishhad bikawniya abd al muhsin suwari muniko yow mi di wer wi di borom mbekté yow mi wer wi nu andil ay aya andil nu sari al qur'an nanga ma serel ni jaamu yalla la mi nga xamni moy rafetal bindub nit ñi kon mom ken du sik ci jafandugum jafandowon mom cheikh khadim ci makarim al akhlaq jikko yu rafet yi nga xamni yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni dañu ma yonni ngir ma motali ko انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق يونتبي صلى الله عليه وسلم واخنا في حديث ني كرم المرء دينه لي ترانغي نيت موي دينم ومرؤته عقله لي مبنم روس تي نيت موي خلم مرافت خلم مرافت موي انديل نيت كي مبنم روس وحسبه خلقه اسكن نيت ني دانيو كو دان خنتو kenn ko ngi xanté woni ci askan sangam la bok diko ndamo waya li yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni moy askanu nit ki di sidit bu rafet gum bok kenn lu meunta gakale moy jikoy bopam jikko moy li ëpp solo serigne touba nak bimu ñewé jangal nañu ni mom sukkandiku wul ci askan sukkandiku wul ci genn pagouté fu aduna waye lamu jafandu sukkandiku ci moy diine loolu war nañu ko jangé ci mom ci ngeel benu wer koor yi mu doon jang mo xamni dañ koy nafar wey ak mom mu and ak sun dundu mom diine da fay baat bo xamni mbollem yiw yi la lamb day benn baat bo xamni boko waxé mbollem lu bax duggu na ci biir buñ né nit ki amna diine loolu doyna aw tag ndax limuy tekki mom diine moy benn baat la bo xamni mbollem yi bax yépp lamb na len ci biir sakatumullah la sahisya sakatumullah jamna jam dunya